मर जाएंगे, ये सब कहते हैं हम कर जाएंगे। हाँ तुम पे मरते आज अभी कर दूं, हो ना हो सब राजी, दिल राजी, रब राजी। पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम बिखरा दो, शर्मा के अपना आंचल लहरा दो। हाँ ये दिल धड़का दो, जुल्फे बिखरा दो, शर्मा के अपना से।